kingana panginza tananga eto ninde mokosa tanga eto nelinga nanda kose makanisi sango mpona endi sababu kipasi ya motema nakima nalimwa ata na mokili mpona pema alahe piyenga bileki baninga na esengo nzela mosala oyo yabisa bana ata banche pale ebandi tata motema topesaki na yo tata likambo ya somo osali tiliwa na kokanisa liyeliyengona kati ya motema e liyeliyengona kati ya fami babenga na boya bakolela ata banse sango ekomelinga na ndako tabanse taya telema tokende kolikweye tata tikeli biso moku yake ye motema e liyeliyengo na kati ya fami babenga na boya bakolela tabanse sango ekomelinga na ndako tabanse yaya telema tokende kolikweye tata tikeli biso moku yake ye nako banza mama anda te kolenga soki pe nako kanisa baleki nanga pasi na motema otata motema topesa kina yo tata imekisi sada iya mame pena salaka na nzoto na motema nako kanisa tabanse tabanse, tabanse, tabanse, ya matema, ye mama, tabanse, ya matema, tabanse, keiga, tabanse, waya benga, salamba kibotolela, tabanse, sana mbakye, tabanse, akatolela, tabanse, ya tata ye, tabanse, tata, tabanse, tabenga tabanse, bayi wali botolela, tabanse, natenga tabanse tabanse anga sumwe tabanse izwa sumwe tabanse anga sumwe tabanse yalela ndenge tabanse ya motema tabanse ye mama tabanse Tabanse, tabanse, ya na sese, tabanse, le na tabanse, tabanse.